ุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจะมาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเป็นสองในหกหน้าที่ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้านั้นให้ภิกษุเนี่ยกระทำกับคฤหัสถ์ในการให้ได้ยินได้ฟังต่างๆทุกวันดังนั้นในทุกวันท่านฟังข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะนำเรื่องราวเป็นการปฏิบัติบ้างเป็นเนื้อหาหัวข้อสั้นๆบ้างหรืออย่างในทุกวันพฤหัสนี้ในช่วงของคลังพระสูตรที่เราจะให้ฟังเนื้อหาแบบยาวกันเต็มที่ก็เรียกว่าลองฟอร์มเนื้อหาที่ยาวๆที่บางคนก็ชอบฟังเราจะได้ดื่มด่ำในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์สับแสงภาษาเหมือนกับเราย้อนยุคไปในสมัยพุทธกาลนี่เลยสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเขาพูดจากันยังไงบางคนก็ชอบที่จะดื่มด่ำไปในลักษณะที่เป็นการฟังพระสูตรแบบนี้ซึ่งในทุกวันพฤหัสที่เราเรียกกันว่าช่วงของคลังพระสูตรจะนำเรื่องราวตรงนี้แหละที่เป็นพระสูตรในเนื้อหาหลักๆที่มาในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังอาจจะเป็นบทธรรมที่เป็นพุทธพจน์บ้างเป็นคำของท่านพระอานนท์บ้างเป็นคำของท่านพระสารีบุตรบ้างอย่างในสัปดาห์นี้เป็นต้นสัปดาห์นี้ได้นำเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโกฏิตะได้พูดคุยสนทนาธรรมะกันการสนทนาธรรมทั้งวันทำให้เกิดปีติได้ทำให้เกิดความเข้าใจที่แยบคายแจกแจงลึกซึ้งลงไปได้เนื้อในวันนี้ตำฝังต้องมีการอธิบายที่จะให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าเนื้อหานี่ยาวก็จะหมายว่าเป็นบทสนทนาสองพระสูตรมาให้ท่านผู้ฟังฟังคือเรื่องมหาเวทัลสูตรที่ว่าด้วยการสนทนาธรรมสอบถามปัญหากันต่างๆและเรื่องที่ว่าด้วยกรรมไมออหรือนละกลาปีสูตรที่แสดงเห็นถึงความฉลาดล้ำของภิกษุสองรูปนี้ท่านผู้ฟังมหาสาวกพระเถระสองรูปนี้ท่านพระสารีบุตรนี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วในความที่มีปัญญาสูงท่านพระมหาโกฏิตะนี่ก็มีปฏิสัมภิทาอันดับหนึ่งเหมือนกันคนที่มีปัญญาสองคนคุยกันเนี่ยเรายิ่งต้องเพ่งจดจ่อให้ดีเลยว่าบทพยัญชนะท่านกำหนดอย่างไรไปในแนวทางไหนมีรายละเอียดว่าอย่างไรอย่างไรเมื่อเราฟังเนื้อหาในจุดนี้แล้วนะท่านฟังข้าพเจ้าจะนำเนื้อหาตรงนี้มาอธิบายในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพราะเนื้อหานี้มันลงล็อกกันพอดีท่านฟังที่ได้พูดถึงความเป็นเอตทัคคะคือความเป็นเลิศในเรื่องของปฏิสัมภิทาปรารภท่านพระมหาโกฏิตะในช่วงคลังพระสูตรนี้จึงนำเรื่องราวของท่านมาให้ได้ฟังกันซึ่งเนื้อหานี้มีความละเอียดรอบคอบแยบคายแหลมคมแสดงถึงปัญญาของแต่ละท่านแต่ละท่านอย่างมากก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามต่อในวันเสาร์ที่จะอธิบายถึงความฉลาดแหลมคมในข้อนี้ส่วนในวันนี้ให้ฟังเนื้อหาพระสูตรกันซะก่อนจัดกันไปเต็มๆ2พระสูตรคือมหาเวทัลสูตรและนลกลาปีสูตรก็จะนับฟังกันอย่างเต็มที่เลยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปีติมหาเวทัลสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่493มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ครั้นนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระมหาโกฏิกะออกจากที่หลีกเร้นแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ทักทายปราศัยปอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งท่านพระมหาโกฏิกะเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว จึงถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลมีปัญญาสามบุคคลมีปัญญาสามดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอจึงตรัสไว้ว่าบุคคลมีปัญญาสามท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวตอบว่าท่านผู้มีอายุโกฏิกะก็บุคคลใดไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นบุคคลมีปัญญาสามก็ไม่รู้ชัดซึ่งอะไรคือไม่รู้ชัดว่านี้คือทุกข์ไม่รู้ชัดว่านี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ชัดว่านี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และไม่รู้ชัดว่านี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เมื่อบุคคลไม่รู้ชัดเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าบุคคลนั้นมีปัญญาสามท่านพระมหาโกฏิกะยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรว่าสาธุสาธุดังนี้แล้วจึงได้ถามปัญหาต่อไปว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลมีปัญญาบุคคลมีปัญญาดังนี้ก็ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอจึงตรัสว่าบุคคลมีปัญญาท่านโกฏิกะคือบุคคลรู้ชัดรู้ชัดเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าเป็นบุคคลมีปัญญารู้ชัดซึ่งอะไรคือรู้ชัดว่านี้คือทุกข์รู้ชัดว่านี้คือเหตุให้เกิดทุกข์รู้ชัดว่านี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์รู้ชัดว่านี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เพราะรู้ชัดอย่างนี้จึงตรัสว่าบุคคลนั้นมีปัญญาท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวิญญาณวิญญาณดังนี้นั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอจึงตรัสว่าวิญญาณท่านโกฏิกะคือธรรมชาติที่รู้แจ้งรู้แจ้งเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าวิญญาณรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งว่านี้คือสุขรู้แจ้งว่านี้คือทุกข์รู้แจ้งว่านี้ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ธรรมชาติย่อมรู้แจ้งรู้แจ้งเพราะเหตุนั้นดังนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณท่านพระสารีบุตรก็ปัญญาและวิญญาณทำสองอย่างนี้ปะปนกันหรือแยกจากกันหรืออาจแยกออกกันแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้หรือไม่ท่านผู้มีอายุโกฏิกะปัญญาและวิญญาณทำสองประการนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันผมไม่อาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทำสองประการนี้จึงปะปนกันไม่แยกจากกันผมไม่อาจจะแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้ท่านพระสารีบุตรก็ปัญญาและวิญญาณทำสองประการนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันแต่มีกิจที่จะพึงทำต่างกันบ้างหรือไม่ท่านโกฏิกะปัญญาและวิญญาณทำสองประการนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันก็จริงแต่ปัญญาควรเจริญและวิญญาณควรกำหนดรู้นี้เป็นกิจที่จะพึงทำต่างกันแห่งธรรมสองประการนี้ท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวทนาเวทนาดังนี้นั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอจึงตรัสว่าเวทนาท่านโกฏิกะ คือธรรมชาติที่รู้สึกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเวทนาคือรู้สึกซึ่งอะไรคือรู้สึกว่าสุขบ้างรู้สึกว่าทุกข์บ้างรู้สึกสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างธรรมชาติที่ย่อมรู้สึกดังนั้นเหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนาท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็แล้วที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัญญานั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอจึงตรัสว่าสัญญาท่านโกติกะคือธรรมชาติที่หมายรู้ได้มีอยู่ดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสัญญาหมายรู้ได้ซึ่งอะไรคือหมายรู้ได้ซึ่งสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแสดบ้างสีขาวบ้างเพราะธรรมชาติที่จำได้หมายรู้ดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสัญญาท่านสารีบุตรก็เวทนาและสัญญาและวิญญาณทำสามประการนี้ปะปนกันหรือแยกจากกันหรืออาจแยกออกกันแล้วบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่ท่านพระโกติกะเวทนาสัญญาและวิญญาณทำสามประการนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันผมไม่อาจจะแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้เพราะเวทนาคือความรู้สึกในสิ่งใดสัญญาก็จำได้หมายรู้สิ่งนั้นสัญญาจำได้หมายรู้สิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นดังนั้นทำสามประการนี้จึงปะปนกันไม่แยกจากกันผมไม่อาจแยกออกกันแล้วจะบัญญัติหน้าที่ที่ต่างกันได้ท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็พระโยคาวจรมีมโนวิญญาณคือจิตอันสัมปยุตด้วยรูปาวจรฌานที่4อันสละแล้วอันบริสุทธิ์จากอินทรีย์ทั้ง5พึงรู้สิ่งอะไรท่านผู้มีอายุกติกะพระโยคาวจรที่มีมโนวิญญาณอันสละแล้วอันบริสุทธิ์จากอินทรีย์ทั้ง5พึงรู้อากาสานัญจายตนะว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้พึงรู้วิญญาณัญจายตนะว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้พึงรู้อากินจัญญายตนะว่าน้อยหนึ่งก็มิได้มีท่านพระสารีบุตรก็พระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมะอันตนพึงรู้ด้วยอะไรท่านพระโกติกะพระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมอันตนพึงรู้ด้วยปัญญาจักษุท่านพระสารีบุตรก็แล้วปัญญามีอะไรเป็นประโยชน์ปัญญามีความรู้ยิ่งเป็นประโยชน์มีความกำหนดรู้เป็นประโยชน์มีความละเป็นประโยชน์ท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็แล้วปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีเท่าไรธรรมกุฏิกะธรรมะ2ประการคือการโฆษณาชวนเชื่อจากคนเหล่าอื่นนี้อย่างหนึ่งและการทำในใจโดยแยบคายคือโยนิโสมนสิการนี้อีกอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิทำสองประการนี้แหละเป็นปัจจัยท่านพระสารีบุตรสัมมาทิฏฐิมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีผลคือเจโตวิมุตติเป็นอนิสงส์ด้วยมีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีผลคือปัญญาวิมุตติเป็นอนิสงส์ด้วยก็อันองค์ธรรมเท่าไรอนุเคราะห์แล้วธรรมรกติกะสัมมาทิฏฐิมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีผลคือเจโตวิมุตติเป็นอนิสงส์ด้วยมีปัญญาวิมุตติเป็นผ และมีผลคือปัญญาวิมุตติเป็นอนิสงส์ด้วยจะต้องมีองค์ธรรม5ประการเหล่านี้อนุเคราะห์คือ1สัมมาทิฏฐิอันศีลอนุเคราะห์แล้ว2สัมมาทิฏฐิอันสุตตะคือการฟังอนุเคราะห์แล้ว3สัมมาทิฏฐิอันการสากัจฉาอนุเคราะห์แล้ว4สัมมาทิฏฐิอันสมถะอนุเคราะห์แล้วและ5สัมมาทิฏฐิอันวิปัสสนาอนุเคราะห์แล้วสัมมาทิฏฐิที่มีองค์ธรรม5ประการเหล่านี้แหละอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีผลคือเจโตวิมุตติเป็นอนิสงส์สัมมาทิฏฐิที่มีองค์ธรรม5ประการเหล่านี้อนุเคราะห์แล้วย่อมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีผลคือปัญญาวิมุตติเป็นอนิสงส์ด้วยท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็แล้วพบคือความเป็นสภาวะมีอยู่เท่าไรธรรมรกติกะพบมี3อย่างคือกามภพรูปภพและอรูปภพก็ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตมีได้อย่างไรธรรมรกติกะคือความยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆของเหล่าสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตมีได้อย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตจะไม่มีได้อย่างไรธรรมรกติกะเพราะความสิ้นอวิชชาเพราะความเกิดขึ้นแห่งวิชชาและเพราะความดับแห่งตัณหาอย่างนี้ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตจึงจะไม่มีท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็แล้วปฐมฌานเป็นอย่างไรท่านโกติกะคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปราศจากจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกในฌานนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าปฐมฌานท่านพระสารีบุตรก็แล้วปฐมฌานมีองค์เท่าไรปฐมฌานมีองค์5อย่างคือ1วิตก2วิจารณ์3ปีติ4คือสุขและ5คือเอกคตา5อย่างนี้ย่อมเป็นไปแก่บุคคลผู้เข้าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์5อย่างเหล่านี้แหละท่านพระสารีบุตรก็ปฐมฌานละองค์อะไรแล้วประกอบด้วยองค์อะไรธรรมรกติกะปฐมฌานละองค์5และประกอบด้วยองค์5คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌานละกามฉันทะได้แล้วและพยาบาทได้แล้วละถีนมิทธาได้แล้วละอุทธัจจะกุกกุจจะได้แล้วละวิจิกิจฉาได้แล้ว5อย่างนี้และมีวิตก1มีวิจารณ์1มีปีติ1มีสุข1มีเอกัคคตา1เป็นไปอยู่ปฐมฌานและองค์5และประกอบด้วยองค์5อย่างนี้ท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็แล้วในอินทรีย์5ประการได้แก่อินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นและอินทรีย์คือกาย5อย่างนี้มีวิสัยต่างกันมีที่โคจรต่างกันไม่รับรู้วิสัยอันเป็นโคจรของกันและกันจะมีอะไรเป็นที่อาศัยและธรรมะอะไรเ รับรู้วิสัยอันเป็นโคจรแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านผู้มีอายุโกติกะก็ในอินทรีย์ห้าประการได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายต่างมีวิสัยมีที่โคจรต่างกันไม่รับรู้วิสัยและโคจรของกันและกันเมื่ออินทรีย์ห้าเหล่านี้มีวิสัยต่างกันไม่รับรู้วิสัยของกันและกันมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ใจย่อมรับรู้วิสัยอันเป็นโคจรแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านผู้มีอายุสาวริบุตรก็ในอินทรีย์ห้าประการคือตาหูจมูกลิ้นและกายอินทรีย์ห้าอย่างนี้อาศัยอะไรตั้งอยู่ท่านพระโกติกะอินทรีย์ห้าประการนี้นั้นได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายอาศัยอายุคือชีวิตอินทรีย์ตั้งอยู่ท่านพระสารีบุตรก็อายุคือชีวิตอินทรีย์นั้นอาศัยอะไรตั้งอยู่ท่านพระโกติกะชีวิตอินทรีย์หรืออายุนั้นอาศัยไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมตั้งอยู่ท่านพระสารีบุตรก็แล้วไออุ่นอาศัยอะไรตั้งอยู่ก็ไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมก็อาศัยชีวิตอินทรีย์คืออายุนั่นแหละตั้งอยู่ท่านพระสารีบุตรผมรู้ทั่วถึงภาษิตของท่านพระสารีบุตรในบัดนี้นี่เองด้วยเข้าใจว่าอายุอาศัยไออุ่นตั้งอยู่และว่าไออุ่นอาศัยอายุตั้งอยู่แต่ผมจะบังเห็นความแห่งภาษิตนี้ได้อย่างไรท่านพระโกติกะถ้าฉะนั้นผมจะทำอุปมาแก่ท่านพระวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบความแห่งภาษิตได้แม้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่แสงสว่างก็อาศัยเปลวปรากฏอยู่เปลวก็อาศัยแสงสว่างปรากฏอยู่นี้ฉันใดอายุคือชีวิตอินทรีย์ก็อาศัยไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมตั้งอยู่ไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมก็อาศัยอายุคือชีวิตอินทรีย์ตั้งอยู่เหมือนกันท่านพระสารีบุตรก็แล้วอายุสังขารคืออายุและชีวิตอินทรีย์กับเวทนียธรรมคือเวทนาเป็นอันเสมอกันหรือว่าอายุสังขารกับเวทนียธรรมเป็นคนละอย่างกันธรรมรกติกะอายุสังขารกับเวทนียธรรมไม่ใช่อันเดียวกันก็ถ้าอายุสังขารกับเวทนียธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธก็ไม่พึงปรากฏแต่เพราะอายุสังขารกับเวทนียธรรมเป็นคนละอย่างกันดังนั้นการออกจากสมาบัติของผู้เข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธจึงปรากฏอยู่ท่านผู้มีอายุก็เมื่อธรรมะอะไรละกายนี้ไปกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาท่านผู้มีอายุโกติกะก็เมื่อทำสามประการคืออายุไออุ่นและวิญญาณและกายนี้ไปกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาท่านพระสารีบุตรสัตว์ผู้ตายทำกาลาไปกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธมีความแปลกกันอย่างไรท่านพระโกติกะ คือสัตว์ผู้ตายทำกาลไปแล้วมีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารดับระงับไปมีอายุหมดสิ้นไปมีไออุ่นสงบไปมีอินทรีย์แตกทำลายไปส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธมีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารดับระงับไปแต่มีอายุยังไม่หมดสิ้นมีไออุ่นยังไม่สงบมีอินทรีย์ผ่องใสสัตว์ผู้ตายทำกาลไปกับภิกษุผู้เข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธมีความแปลกแตกต่างกันอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็ปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้มีอายุกติกาปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีอยู่สี่อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขพระละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่อย่างเหล่านี้แหละท่านสารีบุตรก็ปัจจัยแห่งสมาธิที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตนั้นเป็นอย่างไรท่านพระโกฏิกาปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีอยู่สองอย่างคือการไม่ทำในใจถึงนิมิตทั้งปวงหนึ่งและการทำในใจถึงนิพพานธาตุอันไม่มีนิมิตทั้งปวงอีกหนึ่งปัจจุบันแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติไม่มีนิมิตมีสองอย่างหนึ่งนี้แหละท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็เจโตวิมุตติมีอารมณ์ไม่มีประมาณเจโตวิมุตติมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรอะไรเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันว่างเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตตธรรมเหล่านี้มีอัตตาต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตตาอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นท่านผู้มียุคโกฏิกะสี่อย่างคือเจโตวิมุตติที่มีอารมณ์ไม่มีประมาณหนึ่งเจโตวิมุตติมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรอะไรหนึ่งเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันว่างหนึ่งและเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันไม่มีนิมิตอีกหนึ่งปริยายที่บ่งบอกธรรมเหล่านี้มีอัตตาต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันก็มีและในแง่ปริยายที่บ่งว่าธรรมะเหล่านี้มีอัตตาอย่างเดียวกันตั้งแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นก็มีก็ในปริยายที่บอกว่าธรรมะเหล่านี้มีอัตตาต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันนั้นเป็นอย่างไรคือในธรรมะวินัยนี้เมื่อเธอมีจิตประกอบพร้อมอันเป็นไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่เบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่แปรไปด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแปรไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่ดังนี้เธอมีจิตประกอบพร้อมไปด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาก็อย่างนั้น เมื่อเธอทำอยู่ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันหาประมาณไม่ได้ส่วนเจโตวิมุตติที่มีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรดังนี้เป็นอย่างไรคือเธอนั้นพระล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะด้วยการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีคือไม่มีอะไรนี่แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรก็แล้วเจโตวิมุตติมีอารมณ์ว่างเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่คนไม้ก็ดีสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ว่างจากตัวตนบ้างพิจารณาเห็นว่าว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตัวเองบ้างดังนี้นี่แหละอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเจโตวิมุตติที่มีอารมณ์ว่างก็แล้วเจโตวิมุตติที่มีอารมณ์อันไม่มีนิมิตเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เพราะบรรลุเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำในใจอยู่ถึงนิมิตโดยประการทั้งปวงนี่แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันไม่มีนิมิตท่านผู้มีอายุโกติกะนี่แหละคือปริยายที่บ่งบอกว่าธรรมะเหล่านี้มีอัตถะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันส่วนปริยายที่บ่งบอกว่าธรรมะสี่ประการเหล่านี้มีอัตถะอย่างเดียวกันต่างเพียงแค่พยัญชนะเท่านั้นเป็นอย่างไรคือราคะอันทำประมาณโทสะอันทำประมาณโมหะอันทำประมาณราคะเป็นต้นนั้นอันภิกษุผู้ขี่นาศพละเสียแล้วมีรากอันตัดขาดแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์ไม่มีประมาณทั้งหมดเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั่นแลว่างจากราคะว่างจากโทสะและว่างจากโมหะก็ราคะอันเป็นเครื่องกังวลโทสะอันเป็นเครื่องกังวลและโมหะอันเป็นเครื่องกังวลราคะเป็นต้นนั้นอันภิกษุผู้เป็นกีนาศพละเสียแล้วมีรากอันตัดขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งเป็นดังต้นตาลไม่ให้เกิดไม่ให้มีขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเจโตวิมุตติอันมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งหมดเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั่นแหละว่างจากราคะว่างจากโทสะแล้วว่างจากโมหะก็ราคะอันทำนิมิตโทสะอันทำนิมิตโมหะอันทำนิมิตราคะเป็นต้นนั้นท่านภิกษุผู้ขี่นาศพละขาดแล้วสละละเสียมีรากอันตัดขาดแล้วทำให้ถึงความไม่มีไม่เป็นเปรียบดังต้นตาลที่มียอดด้วนไม่ให้ถึงความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเจโตวิมุตติที่มีอารมณ์อันไม่มีนิมิตเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นนั่นแลว่างจากราคะว่างจากโทสะและว่างจากโมหะท่านผู้มีอายุกติกะนี่แหละ อื่นปริยายที่บ่งบอกว่าธรรมะเหล่านี้มีอาทาอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรได้กล่าวแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วท่านพระมหาโกฏิกะชื่นชมยินดีในภาษิตของท่านพระสารีบุตรแลมหาเวทลสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมนำให้เกิดปิติจบพระสูตรว่าด้วยอุปมากรรมไม้อ้อนลกลาปีสูตรมีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโกฏิตะอยู่ณป่าอิสิปตนวฤคทัยวันใกล้เมืองพาราณสีเมื่อท่านมหาโกฏิตะออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วจึงได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรก็ความแก่และความตายคือชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหนอหรือว่าชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำหรือชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยอย่างนั้นหรือหรือว่าชรามรณะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลเองกระทำหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวตอบว่าท่านโกฏิตะชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้ก็ไม่ใช่ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำให้ด้วยก็ไม่ใช่ทั้งชรามรณะจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลทำเองหรือบุคคลกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่เพราะว่ามีความเกิดคือชาตินั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีความแก่และความตายคือชรามรณะท่านพระมหาโกฏิตะจึงได้ถามอีกว่าท่านพระสารีบุตรก็แล้วการเกิดคือชาติเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองอย่างนั้นหรือหรือว่าการเกิดเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้หรือการเกิดเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยบุคคลอื่นทำให้ด้วยหรือว่าการเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลทำเองหรือบุคคลอื่นทำให้ก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระโกฏิตะก็การเกิดนั้นคือชาติเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่การเกิดเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้ก็ไม่ใช่การเกิดเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยหรือบุคคลอื่นทำให้ด้วยก็ไม่ใช่ทั้งการเกิดจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลเองทำเองหรือไม่ใช่บุคคลอื่นทำให้ก็เกิดขึ้นเองได้ก็ไม่ใช่แต่เพราะมีภพคือความเป็นสภาวะเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดท่านพระสารีบุตรก็แล้วพบเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองนั้นนั้นหรือหรือพบเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้หรือพบเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยบุคคลอื่นทำให้ด้วยหรือหรือว่าพบเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งบุคคลเองทำเองหรือบุคคลอื่นทำให้ก็เกิดขึ้นเองได้เล่าธรรมประกฏิตาพบคือความเป็นสภาวะนั้นไม่ใช่สิ่งที่บุคคลทำเองแล้วก็เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้ก็ไม่ใช่พบเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยหรือทั้งบุคคลอื่นทำให้ด้วยก็ไม่ใช่และทั้งพบจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลเองทำเองหรือบุคคลอื่นทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะว่ามีอุปาทานคือความยึดถือเป็นปัจจัยจึงมีภพคือความเป็นสภาวะท่านพระสารีบุตรก็ ็อุปาทานคือความยึดถือนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้หรืออุปาทานเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยบุคคลอื่นทำให้ด้วยหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งตัวเองทำเองหรือผู้อื่นทำให้ก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระโกฏิตะอุปาทานคือความยึดถือเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลเองทำเองหรือผู้คนอื่นทำให้ด้วยก็ไม่ใช่หรือจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลเองทำเองหรือผู้คนอื่นทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะมีตัณหาคือความทยานอยากเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานคือความยึดถือท่านพระสารีบุตรก็แล้วตัณหาคือความทยานอยากเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้หรือเป็นสิ่งที่บุคคลเองทำเองด้วยและบุคคลอื่นก็ทำให้ด้วยอย่างนั้นหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทั้งบุคคลทำเองและผู้อื่นทำให้ก็ตามก็เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือท่านพระโกฏิตะตัณหานั้นจะเป็นสิ่งที่บุคคลเองทำเองก็ไม่ใช่หรือตัณหาเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้ก็ไม่ใช่ตัณหาเป็นสิ่งที่ทั้งตัวเองทำเองและบุคคลอื่นทำให้ก็ไม่ใช่หรือตัณหานั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองทำเองและไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็เกิดขึ้นได้จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่เพราะว่ามีเวทนาคือความรู้สึกเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาคือความทยานอยากท่านพระมหาโกฏิตะจึงได้ถามอีกว่าท่านพระสารีบุตรก็แล้วเวทนาคือความรู้สึกเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองหรือเวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้หรือเวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยและบุคคลอื่นทำให้ด้วยหรือเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลทำเองหรือผู้อื่นกระทำให้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าท่านพระโกฏิตะเวทนาคือความรู้สึกนั้นจะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้ก็ไม่ใช่เวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยหรือบุคคลอื่นทำให้ด้วยก็ไม่ใช่และเวทนาทั้งจำไม่ใช่สิ่งที่บุคคลทำเองหรือบุคคลอื่นทำให้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เองก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาท่านพระสารีบุตรก็ผัสสะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองหรือผัสสะเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้หรือผัสสะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองและบุคคลอื่นทำให้ด้วยหรือผัสสะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลทำเองหรือทั้งผู้อื่นทำให้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เล่าท่านพระโกฏิตะผัสสะนั้นจะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองให้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้แล้วเกิดขึ้นก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยหรือผู้อื่นทำให้ด้วยแล้วเกิดขึ้นก็ไม่ใช่และทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลทำเองหรือผู้อื่นทำให้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะมีสลายตนะคืออายตนะภายในและภายนอกทั้ง6เป็นปัจจัยจึงมีผัสสะท่านพระสารีบุตรก็สลายตนะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองหรือเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้หรือสลายตนะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยและผู้อื่นกระทำให้ด้วยหรือว่าสลายตนะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าบุคคลจะทำเองหรือผู้อื่นจะทำให้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ท่านพระโกฏิตะสลายตนะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองให้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้ก็ไม่ใช่สลายตนะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยบุคคลอื่นก็ทำให้เกิดขึ้นด้วยก็ไม่ใช่และทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองทำเองหรือผู้อื่นทำให้ก็เกิดขึ้นได้เองก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะท่านพระสารีบุตรก็แล้วนามรูปเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้หรือนามรูปเป็นสิ่งที่ทั้งตัวเองทำเองและผู้อื่นทำให้ด้วยหรือนามรูปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองไม่ใช่บุคคลอื่นทำให้หรือตัวเองทำเองก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระโกฏิตะนามรูปจะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองก็ไม่ใช่นามรูปเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้ก็ไม่ใช่นามรูปจะเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองด้วยและผู้อื่นทำให้ด้วยแล้วเกิดขึ้นก็ไม่ใช่แต่นามรูปทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลทำเองหรือผู้อื่นทำให้ก็เกิดขึ้นได้เองก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปท่านพระสารีบุตรก็แล้ววิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลทำเองหรือว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นทำให้หรือวิญญาณเป็นสิ่งที่ตัวเองทำเองด้วยและบุคคลอื่นทำให้เกิดขึ้นด้วยหรือวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลทำเองและไม่ใช่บุคคลอื่นทำให้ก็เกิดขึ้นได้เองอย่างนั้นหรือท่านพระโกฏิตะวิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทั้งตัวเองทำเองและผู้อื่นทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าบุคคลจะทำเองหรือไม่ใช่บุคคลอื่นจะทำให้ก็เกิดขึ้นได้เองก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณท่านพระมหาโกฏิตะจึงได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าก็ข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงภาษิตของท่านพระสารีบุตรเดี๋ยวนี้เองว่านามรูปเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลทำเองและไม่ใช่ทั้งผู้อื่นทำให้เป็นต้นแต่ว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปและเราก็ย่อมรู้ทั่วถึงภาษิตของท่านพระสารีบุตรเดี๋ยวนี้อีกเหมือนกันว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นต้นแต่เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณท่านพระสารีบุตรก็เนื้อความแห่งภาษิตนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงเห็นได้อย่างไรท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านพระโกฏิตะใต้นั้นผมจะกระทำอุปมาให้ฟังวิญญูชนทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตได้แม้ด้วยอุปมาคือเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกำจะพึงตั้งอยู่ได้ก็เพราะอาศัยกันและกันข้อนี้ฉันใดท่านผู้มีอายุโกฏิตะข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแล ความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ท่านผู้มีอายุกตติตะก็ถ้าไม้อ้อสองกรรมนั้นอันบุคคลดึงเอาออกเสียกรรมหนึ่งไซอีกกรรมหนึ่งก็พึงล้มไปก็ถ้าบุคคลดึงเอากรรมอื่นออกไปอีกไซกรรมอื่นอีกก็พึงล้มไปข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งการเกิดเพราะมีความดับแห่งการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ท่านพระมหาโกฏิตะจึงได้กล่าวขึ้นว่าน่าสะใจจริงท่านพระสารีบุตรไม่เคยมีมาเลยท่านพระสารีบุตรคือเท่าที่ท่านสารีบุตรกล่าวมานี้นับว่าเป็นการกล่าวดีแล้วก็แลเราทั้งหลายขออนุโมทนายินดีต่อคำเป็นสุภาษิตของท่านพระสารีบุตรนี้ด้วยวัตถุ36เรื่องเหล่านี้คือท่านผู้มีอายุก็ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายแล้วไซก็สมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกถึกท่านผู้มีอายุก็ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลืออยู่ซึ่งความเกิดคือชาติซึ่งภพคือความเป็นสภาวะซึ่งอุปทานคือความยึดถือแสดงธรรมเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดความดับไม่เหลือซึ่งตัณหาซึ่งเวทนาซึ่งผัสสะซึ่งสลายตนะซึ่งนามรูปและซึ่งวิญญาณอยู่แล้วไซก็สมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกถึกท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็ถ้าบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลืออยู่ซึ่งการเกิดปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดในภพในอุปาทานในตัณหาในเวทนาในผัสสะในสลายตนะในนามรูปและในวิญญาณอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรแท้เ พื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วท่านผู้มีอายุสาวรีบุตรก็ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งการเกิดเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากภพจากอุปาทานหลุดพ้นแล้วจากตัณหาเวทนาผัสสะสัลยตนะนามรูปและวิญญาณอยู่แล้วใช้ก็เป็นการสมควรแท้เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมท่านผู้มีอายุสาวรีบุตรก็ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลืออยู่ซึ่งสังขารและซึ่งอวิชชาอยู่แล้วไซเต๋อผู้นี้ก็สมควรแท้ที่จะเรียกว่าเป็นภิกษุธรรมกถึกและถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสังขารและแห่งอวิชชาอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรแท้เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วและถ้าภิกษุหลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขารและอวิชชาด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรแท้เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมนลากลาปิสูตรอุปมาว่าด้วยกรรมไม้อ้อ